بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله إياكم من البدع. عن علي بن أبي طالب. Kitabu chetu bado tuendelea katika mlango babu majaa fi dhabhi li ghairi llah, hadithi ya Ali radhiallahu anhu arda. An Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu, hadithi iliyopokewa na Ali bin Abi Talib, Allah amridhie, qala haddathani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amenizungumzia mimi Mtume sallallahu alaihi wasallam, bi arba'i kalimati, kwa vilima vinne. Mtume sallallahu alaihi wasallam amenizungumzia vilima vinne. La'ana Allahu man dhabaha li ghairi Allah, la kwanza hivi, Mwenyezi Mungu amlani mtu yote anayechinja kwa ajili ya asiyekuwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, amchinjia asiyekuwa Mwenyezi Mungu, Mungu amlani. ولعن الله من لعن والديه, na Mungu amlani mtu aliyewalani wazee wake, au akawa sababu yeye kulaniwa wazee wake. La pili hilo, ولعن الله من آوى محدثا, Mwenyezi Mungu amlani mtu yote atakayemhami na kumtetea mzushi, akamkosanya, akamtetea, akamkirimu, Mungu amlani. Tatu, wala'ana Allahu man ghayyara man hadhihi, basi manara al-ard, Mwenyezi Mungu amlani mtu ambaye kwamba alibadilisha alama ya ardhi. Mathalan, wewe unaishi na watu na kila mmoja bila shaka ana nyumba yake pale na ana alama ya mwisho pale anapomiliki. Sasa wewe ukawa umekuja ile alama ukaiondoa kwa sababu akutaka kumvamia huyo bwana, ukaibadilisha ile alama ya kuonyesha kwamba huyu jirani amiliki hapa mpaka hapa na huyu amiliki hapa mpaka hapa. Sasa ukishatoa haijulikani kwamba yeye huyu amiliki nini na huyu amiliki nini, maana huyu aweza kamiliki zaidi ya kile anachokidai na yule aweza kakosa kile anachokimiliki. Umeona namna gani? Ni hatari kitu kama hicho. Kwa hivyo haya mambo manne, rawahu Muslim, hadithi ni sahihi. Yote hayo yameshuhubiana na laana, na laana ni kitu kibaya sana, ni hatari sana, na utaona hasatan hili jambo la man awa muhdithan, watu wanamchukulia huyu muhdith ambaye ni mubtadi' ni mtu wa kawaida tu kama watu, ni mtu hatari sana. La'ana Allahu ay al-la'natu min Allahi la'na, kutokamana Mwenyezi Mungu hili neno at-tardu, ni kufukuzwa. Tarada, amefukuza, sema fulanun turida min al-madrasa, amfukuzwa, turida. Walibaadu, na kuwekwa mbali na rahma Mwenyezi Mungu. Atardu, ni kufukuzwa. Walibaadu, na kuwekwa mbali na rahma ya Allah. Wa minal makhluqina, na miongoni mwa viumbe asabu wa dua ni matusi, laana hiyo ni matusi na maapizo. Mtu anamwapiza mwenzake, mwana hivi mwana hivi. Dhabaha li ghairi llahi min al asnam, akamchinjia soko Mwenyezi Mungu miongoni mwa sanamu au aulia au vipenzi. Watu wema wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio vipenzi aulia hao, ambao mara kadha wa kadha tumeifanya taarif, wali kullu mu'minin taqiyyin, kila mcha Mungu kila anayemwamini Mwenyezi Mungu mcha Mungu ndio aitwa wali. Kullu mu'minin taqi, sio kwamba ni mtu mwenye alama fulani, basi mtu alala makaburini haogi aje huyu ndio wali. Mtu mchafu mchafu, jamaa swali kwamba wewe hatari huyu bwana, mtu mkubwa hatari sana, bali maskini ankosa akili na huko aitridiwa watu wanamtakidi vibaya. Wasalihin, na watu wema, awil jinni au jin au ghairi dhalika, au vinginevyo kwa hivyo. Akawa yeye anawafanyia ibada na kuwapa haki ambayo hawastahiki kupewa, haki ya Allah subhanahu wa ta'ala. La'ana walidayhi, atakayemsababishia laana wazee wake wawili. Almuradu bihima abuhu wa ummu, matakwa hapa ni baba na mama. Wa in alauna, kwenda juu, nyanya za baba, nyanyake, mamake, kwenda juu. Sawaun, ni sawa, bashara laanahuma, yani moja kwa moja ameshiriki katika kuwalani, au tasababa fihi, au akawa yeye ndo sababu ya kuwalani wazee. Bashara maana amila binafsi, yeye mwenyewe kawalani wazee. Bashara maana amila, kafanya yeye mwenyewe jambo lile la kuwalani wazee, au kasababisha wazee walaniwe. Bi an yal'ana walidi walidai shakhsi, kwa yeye kumlani watu wawili, wazee wawili wa mtu wao, na wao pia. Fayarudda alayhi bilmithli, naye amrejeshe kwa mfano ya mlani babake. Kama hukumtukania babake, angekutukania babako, lakini wewe ndio umesababisha, wewe ndio umechangia. Awa aidhamma wa hama, hama amehifadhi, amelinda, ndio maana hama. Ama dhamma, amemkusanya. Asili ya dhamma ni kumpiga mtu kamama hivi, lakini pale kumkusanya kimaana pia, sema njoo bwana hii chumba, chukua bwana, kaa hapa, halo sana. Wewe umemkusanya yule mtu, pia ni awa. Kwa hiyo yote atakayemkusanya au atakayemlinda na kumtetea muftadi, naye pia atalanika. Muhdithan bikasri dali aljani, mwenye makosa, kosa la kijinai hatari kwa mtu amejitolea basi kusahisha sharia ya Allah subhanahu wa ta'ala na kutofuata. Wabifathiha muhdathan huwa al-amru al-mubtadi'u, ni jambo ambalo limezuliwa fi dini, katika dini. Wa iwa'uhu ridha bihi, na kumkosanya na kumhami. Naam, huyu mubtadi ni kuridhia ile bid'a alizonazo. Unamwambia karibu bwana, chumba hiki chako, lala, kula, oga, maana yake ni waridhia. Kwa hivyo na wewe pia utakuwa umeshiriki katika ile laana. Naudhu billahi min al-laana wa ma yuaddi ilaha. Allah atusalimishe na laana. Ghayyara manal al-ardi, atakaibadilisha alama ya ardhi. Sasa hii inawatokea watu wa mji, watu wa mjini na mashambani kule. Ndio mtu atakakuvamia ardhi ya mtu, basi ajua kwamba kuna alama pale, kuna mche na ataukati, au pengine kuna alama fulani ataing'oa, halafu afinike mchanga ili ule asahau ule mwenye ardhi, ghafla mwana hiyo bwana huko ndani kule katika ardhi yake, mbona bwana umenivamia ardhi yangu, hii nafasi yangu na hii alama yangu mimi. Akabadilisha ile alama ya kisharia ya kisawa, na hiyo ni haramu. Manarul ardhi hiya marasimu, ni alama alati alama basi kwamba tufarriqu, inatenganisha baina milkika wa milki jarika, baina kile unachokimiliki wewe na kile anachokimiliki jirani yako. Hiyo ni mipaka ya. Ha? Hiyo nini? Ndio mipaka yenu. Wa taghyiruha, na kuigeuza ile mipaka, yakunu huwa bitakdimiha, kuitangulisha, au taakhiriha, kuichelewesha. Sasa uko kwa hapa, sehemu yako ni huku nyuma, sasa ukangoa hii ukapeleka kule mbele kwenye ukuta kule, umetanguliza. Ufanya nini? Umetanguliza. Umefanya jambo ambalo kwamba la makosa. Almaana alijmali alhadith, maana ya jumla kwa hadith, yuhadhiru sallallahu alaihi wasallam, ana tutahadharisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, min arba'i jaraima, kutokana makosa manne. Aljaraim ana akhta wa dhunub, jarima hiya alkhata wa dhamb, kosa. Sufaham. Fayukhbiru, akatupasha khabari, anna Allah ta'ala, kwamba Mwenyezi Mungu aliyetukuka, yaturudu, atamfukuza, min rahmati, kutokana na rahma yake, man irtakaba, mwenye kutenda. Irtakaba bimaana faala, tabi ila hadhihi almufradat, irtakaba faala wahidatan minha, moja katika haya mambo manne. Mtu akifanya jambo moja tu katika haya mambo manne, Allah atamlani. Ya ima atakuwa kamchinjia asiyekuwa Mwenyezi Mungu, au kawalani wazee wake wawili, au kumkosanya na kumhami mzushi, au kubadilisha alama ya ardhi. Yote hiyo, naam, atakuwa amechuma laana. Alula katika haya mambo manne, ataqarrubu bidhabhi, kujikurubisha kwa kuchinja, ila ghairi llahi, kwa ajili ya asiyekuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Unachinja mbona lazima uchinje bwana? Wewe una jini ya Kiarabu, kwa pengine una jini ya Kiafrika, chinja lazima kumagwe damu, alafu uvae nguo fulani ya Kiafrika, usivae nguo ya pengine ni shuka au nini, namna hiyo. Ni hizo zatumika. Lianna wake sarfun, ni kumpa lilibadati ibada ila ghairi mustahiqiha, kumpa asiye istahili. Istahaka mustahili, takulu fulani istahiku an yakuna kadha wa kadha, yustahili. Thania, jambo la pili, man daa ala walidayhi bilana, yule anayewaombea wazee wake lana, ili lana iwateremkie wazee wawili. Au sabbahuma, au akawatusi, au tasabbaba fi dhalika, akawa ni sababu ya kutusiwa mzazi wake, bi an sadara minhu dhalika, kwa kutokwa na neno kama hilo. Sadar bi'ana ta'ata minhu au takallama biha, ta'ata minhu au takallama biha, kwa kuzungumza hilo neno, limetokana naye hilo neno. Fi haqi abawai shakhs, katika haqi ya wazee wawili wa mtu. Fayaruddu alayhi dhalika ash-shakhs bil mithl, amrejeshe ule mtu ambaye wewe umemlani mzee wake, akurudishie neno kama hilo, sawa na neno lako. Wewe Mungu babako afanye hivi, na wewe babako Mungu afanye hivi na hivi. Ona sasa, sawa bi sawa. Wewe ni hatari, wewe ndio umesababisha yote hapo. Athalitha, jambo la tatu, manhama, mwenye kuhifadhi. hama bi'ana harasa, harasa, haris ni mlinzi, man hama mwenye kulinda, janiban upande, mustahiqan lilhaddi shar'i, yani upande inaustahili kusimamishiwa hukumu ya kisharia, haddi shar'i ni hukumu ya kisharia. Famanaahu akamzuia, min an yuqama alayhi alhadd, kutosimamishiwa hukumu ya kisharia. Nasema huyu bwana hapigwi mboko, kisha kutaharibika amama, hawezi kufanywa kitu, haiwezekani. Sasa kwa wewe watetea huku upande wa wanaostahili kusimamishiwa hukumu ya kisharia ili wasisimamishiwe hukumu ya kisharia, makosa. Au radhiya bi bid'atin fi ad-din wa aqarraha, au akaridhia bid'a iliyozuliwa katika dini na akalikubali. Aqarraha bimaana atarafa wa qabila, i'tarafa wa qabila, amekubali na amekiri, amekubali na amekiri. Ar-rabi'a, jambo la nne, man tasarrafa fi marasim al-ard, mwenye kutenda matendo kuhusu alama ya ardhi, alati tufrizu lhuquqa, ambayo inatenganisha haki ya watu, inatenganisha haki ya watu, kila mmoja akajua haki yake ni ipi, au nasib, fungu, alati ambayo kuwa tafruzu alhuquq, ambayo ni sehemu na fungu wa haki. Faqaddamaha, akaitanguliza, au akhara, akaichelewesha, an makani, kutokana sehemu yake. Fayansha'u, ikatokamana, an dhalika, na jambo kama ile, yataata iqtita'u shay'in, kujikatia kitu, min ardhi ghairihi, kutokamana ardhi isiyokuwa yake, dhulman, kuendea dhulma. Yani khatari sana, yani khatari sana mtu kutokuwa ardhi, kwa sababu Mtume asema sallallahu alaihi wasallam, man iqtata'a ardan qayda shubrin tuwiqahu yawm al-qiyamati min sab'i aradin, mtu atakayempokonya mtu shubiri moja, shubiri ni ya ardhi, atakatiwa shubiri saba katika ardhi saba, na atavishwa kama koja, na atakuja nayo pale katika hisabu. Kila mmoja kimsema, mporaji ardhi huyu, ajulikana mwivi mkubwa huyu, itakuwa ni hatari. Je, waweza kuibeba? Jambo la kwanza, hii nafasi ardhi moja tuweze, ni hatari. Kwa hivyo watu wale wanaopapia sana kunyang'anya watu ardhi au kuwapokonya watu ardhi kwa kutumia nguvu na utisho na nini, basi wewe wachana nao tu, itakuja wakati wao, itakuja wakati wao, nani قيام إن شاء الله. مناسبة الحديث للباب حديثي إن مفهومان وجان إن ملانجوه ملانجوه أنبأت مبتيا ني باب ما جاء في الذبح لغير الله. نعم أسمع أن فيه دليلا يقام بمنا كتكي حديث دليل على غلط التحريم الذبح ya kukosea tahrimi dhabhi li ghairi Allah, kukosea uharamu ukawa hukujua uharamu wa kumchinjia asiyekuwa Mwenyezi Mungu, haithu inna fa'ilahu awwalu ma yastahiqu la'nata Allah, kwa namna ule mchendaji jambo la kwanza anaostahiki yeye ni laana ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni hatari, laana ni kitu kibaya sana. Tayib, ma yustafadu min alhadith, hadithi yatufunza nini, kitu gani twafunzwa na hii hadith? Sema anna dhabha lighairi llahi muharramun, kumchinjia asiyekuwa Mwenyezi Mungu ni haramu, shadidu tahrimi, uharamu wake imekaziwa sana, ni nzito kweli kweli. Wa shirku na ni shirki fi muqaddimati al-kaba'iri, ni kitu cha kwanza kinachohesabiwa katika madhambi makubwa. Fi muqaddimati fi awaili al-kaba'ir, ni katika madhambi ya mwanzo mwanzo kubwa anayotenda binadamu. Funzo la pili, ana dhabha ibadatun, kuchinja ni ibada. Yajibu sarfuha lillahi wahda, yafaa umchinjie Mwenyezi Mungu peke yake. Madamu kuchinja ni ibada, basi umchinjie Allah peke yake. Tatu, tahrimu la'ani alwalidain, ni haramu kuwalani au kusababisha kulaniwa wazazi wawili. Wasabihima, na kuwatusi mubasharatan, moja kwa moja, au tasabuban, au kusababisha. Kwa kuja wewe una wakati tulionao, hiyo sahali tu kumtukana mzaa, sahali sana. Utaweza kutukana mara tatu au mara kumi kwa siku, sahali sana. Lakini wakati ule ilikuwa ni jambo zito. Inna tahrimu munasarati almujrimin, ni haramu kuwatetea. Munasara difaa, ni haramu kuwatetea. Munasara difaa, ni haramu kuwatetea watu waovu. Wa himayatihim, na kuwalinda. Min tatbiqi alhaddi shar'i, kutowanishwa hukumu yao na hukumu ya kisharia. Alayhim, juu yao, kuwatetea kama vile walifanya wale Makureshi kwa ule Makhzumia, ya kwamba alati sarakat. Hata Mtume akasema, lau kanat Fatima binti Muhammad sarakat laqata'tu yadaha. Kwa hivyo kuangalia ule mtu anaoimba ni mtu sampuli gani, ni mtu mkubwa, mtu mdogo. Sasa kulingamana hali vile ilivyo, ndio hukumu yapitishwa hivi. Hakuna kitu kama hicho. Wa tahrimu ridha bil bid'ah, vile vile ni haramu mtu kuiridhia jambo la bid'ah. Ukawaliunga mkono au walifurahia au wasaidia wale watu wanyofanya jambo la bid'ah, tekani kitu kama hilo, ni moja jambo ambalo linaleta nini, laana. Walazima ukae nao mbali. Allahumma idha kana min babi haulai jahala, watu wajinga hawaelewi sunna nini, watukulie upole. Lakini sio kwamba watukulie upole kwa sababu kwamba wewe wasema kwamba wao ni watu wazuri, la, watukulie upole ngalau wafikishie yale maksudio yako katika dini uliobeba, wafikishie kwa njia nzuri. Tahrimu tasarruf, tahrimu tasarrufi fi hududi al-ard, ni haramu kuchukulia mzaha na matendo fulani ukaifanya katika mipaka ya ardhi ya watu. Fana huyu nyumba yake ni hii, ile jiwe la serikali lowekwa pale ni hapo, sio biko mahitaji sio ni chawekwa pale. Wewe sasa waona kwamba hii hapa hii ni toshi, kwa nitaka jiko pana kidogo. Sasa unatumia hila, unaing'oa ile. Sasa ile jirani yako hajui, mara unajenga, mbona bwana hii ardhi yao iko hapa alama yako? Alama si ile pale bwana, ile ni yeye ambere. Ile alama yako ule bwana sasa haielewi maskini. Haya bwana, jenga bwana. Umeusha mnyang'anya. Au mkatete leo sema hata ukafanya lolote, nenda popote. Ndio lugha ya watu wenye nguvu siku hizi. I'mal ma shit. Ni hatari. Ni haramu. Kufanya au kubadilisha chochote katika mipaka ya ardhi kwa kuchelewesha au kwa kutanguliza. Ni hatari. Jawazu la'ni anwa' al-fusaq li ajli zajri 'an al-ma'asi. Yafaa kuwalani sampuli, anwaa alfusakh, sampuli za ufasikh, zile madhambi yanayopelekea mtu kuwa ni fasikh, awe na sifa ya fisq. Ni nyingi tu. Fisq sangine na kwa kufu, fisq bimaana alkufu azidhari baadhi alahyan. Kwani li ajli zajri, kwa sababu ya kulikemea lile kosa. Zajara bimaana ayaradahu, milikembea umelekemea kabisa lile kosa. Ah, li ajli zajri anil maasi, kwa sababu wa kumkemea mtu kutokana maasiya. Maasiya. Kwa hivyo mtu ajichunge sana kutokana na mambo haya manne ambayo ni hatari.